بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث اللفديت فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, salamat, përshëndetit më të begata, bi pejgamberin tonë të dashër Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, shokve të ti besnik, familës të ti të pastër dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti me të mira dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjeratës, apo ligjeratëve të cëtë i kemi mbajt në bi emra dhe cisit e Zotit të bareke vë tjale. Jemi nga fundi i këti vargu, shpresoj me lejnë Allahu të bare kjo vëtjara, që në këtë muaj, i cili është muaj para fundit, para Ramazanit, në muaj në Shaban, ku e lusim Allahu të bare kjo vëtjara, që Zotë i unë Gjellë Gjellalu, në mundëson mu përgadit, ashtu si që ka hi e një muslimani për Ramazan, dhe në mundëson të arrim Ramazanin me shëndet dhe me iman. Pra neve jemi drejt për fundimit, në kanë ngel edhe tri emra me përjashtim të emrit të sotshëm, të cilët i kemi zgjedh, pra shumicët e emrave kemi fol, me përjashtimit të disa emrave të cilat ka polemik në mesin ulemave, tek ato emra do t'i përmejmi në fund me lejnë Allahu të bare kjo e tëla, cilat janë emrat të cilat ka polemik e ne s'kemi fol për ato emra. Mirë po, në përgjithsi, kush e ka kuptu këtë varg, apo kushdo që është interesuar për këto emrat të Zotit të bare kjo e tëla, s'ka dyshim se do t'jetë më i përparuar në iman, se sa i cili nuk i nje, nuk i nje do më thanjët e këtyra emrave. Gjithashtu vëzër të theksojmë këtu para se me vazhdu në emrin e radhës, se nga qëllimët të sa të kemi përmend se muslimani e mëson emrin dhe cilësinë e Zotit Gjellë Gjellalu, është edhe ajo që e ka përmend djetarët, se a i cili e njef këtë Zot me këta emra të Zotit të bare kjo vëtjarë dhe madhështin që e kanë në vetë veti, është që të liron qafën e vetë nga çdo prangë tjetër që mund t'i vijet atina prej adhurimit, apo nështrimit, apo bindjes, jashtë a Zotit Gjellë Gjellalu. Për njëri ju kërë njefë Allahun Gjellë Gjellalu hu, me këto emra dhe sësit e Zotit që i ka, atëra aj refuzon edhe grincën më të vogël, do t'i druhët, apo do t'rishtohët, apo do t'a hedhë poshtë edhe hijën, e cile i paracitet si prangë e dikuj tjetër në qafën e vetë. Pra nuk ka njeri më të lirë se sa njeri cili o robi Zotit. Për këtë arsye, Allahu i ka dërguar Allahu pejgamber që t'i liron njerëzit nga robëria. Për çfarë arsye? Se robëria e dikujt tjetër jashtë Zotit është shumë e rëndë. Ndërsa robëria me Zotin është shumë e lehtë. Dhe është kënaqësi e njeriu të më qenë robi krijuesit vet. Dhe nuk ka më kënaqësi në këtë botë se sa njeriu t'i bën sejdë Zotit vet Xhelel Xhelalu dhe s'ka diçka më të rëndë dhe më të vështirë për nefsin dhe mendjen dhe shpirtin e njeriu se ai të jetë rob në cilën do dozë e dikujt tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Dhe shikoni njerëz vëllezër, kur çdo herë ja, domthon, i japin dikujt të drejtë që ta ngarkon qafën e njeriu me adhurim jashtë Allahu xhelala, shiko sa rënë është. Andaj dietarët e muslimanëve kur përmendën pushtetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me pushtetin e perandorëve, ku e bënë ndallimin vëllezër? Çfarë thanë? Thanë pejgamberi alayhi salatu wasalam e shtrini pushtetin e vet fillimisht në zemra. Dhe nuk gjen që një njeri ta beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ta ndjek atë alayhi salatu wasalam dhe në zemrën e tij të ketë ciklet se shumë mukababar ky njeri. A mund është me gjithë një musliman i cili e ndjek Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe njëkohësisht thot shumë ciklet kanë pikë tij. A ka mundësi pak me mshkarkue prej ndjekës së këtina? Jo. Madje krejt musliman anë kanë botës edhe histori të shtrirë gjithmonë njën mangësi se së një binda që shduhet, së një bana i zmet që shduhet fejes Muhammedi s.a.s. Kjo është feja e Zotit Gjellë Gjellalu. Ndërsa nga ana tjetër ti e gjenë çdo njeri cili binde dikuj tjetër jashtë a Zotit dhe jashtë a pejgamberit s.a.s. si ndjekës e gjenë qëfar, e gjenë se ka bar. Nëse e ka shef apo mbret apo kryetar apo çfarë do që e ka, por e ndjek ata, e gjen se kuro vet lodhët zemra dhe thot sigur të shkarkona për i këtina, sigur të lirona për i këtina, e kundërta me Zotin të bare kjo e tjala. A në dhe zër, nga qëllimët e shumë dhe që i ka mësimi i emra dhe cilësive të Zotit, qila lirimi, pra zgjidhja e prangave të adhurimit dhe bindjes të dikuj tjetër përveç Allahut mbi njerin, du të më shkarkue. Du të më shkarkue. Si më shkarkue? Nga se dhe zër, qështja e tiranis dhe zulumit dhe diktatorve është çështje e madhe. Si mund zgjidh për diktatorëve? Vetëm duke u nënshtruar Allahu xhelala. S'ka fuqi që e nxjerr njeriu nga prangat e dikujt tjetër jashtë bërja e vetes robi Zotit xhelalu. Andaj ti e gjen sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam në atë gadish ose sën jetonin, në atë kohë të sën nuk çmoheshin nga njerëzit me adhurimin e Zotit, i zgjidhën prangat e vetes dhe i zgjidhëm prangat e njerëzve këtë dunjan. Apo, dhe ne e folëm në ligjëratën e tefsirit, dhe të da vazhdojmë, me lejnë Allahu te bareke ve teala, se si u përpjekën disa prej evropianëve, si që ishte revolucioni francezve, që dalin nga prangat e diktaturës së kishës, me gjitha ta u banën në prangat e epsheve të veta. Pro prim pranga në pranga. Pro prej të tirania e kishës në tiranin e laicizmit. E njëta. Vetë se këtu diku qëtër udheq, këtu udheq, diku qëtër. Andaj, liria e plot, shkarkimi i tërsishëm i njeriu të është vetëm në të ngarkuarit e vetës me robrin dhe Zotit. E lusëpë Allahun që Allahut në banë robë të Zotit, të bareke, vëtjara. Andaj dhe zërë, prej emrë dhe sisive të Zotit gjele gjele, si nohët kjo, pra që të jemi robë të Allahut dhe të shkarkohemi nga çdo barë dhe tirani dhe pushtet tjetër, jashtë a pushtetit të Zotit, të bareke, vëtjara. Emri sot që, është emër i madhi Zoti Gjellë Gjellaluhu, është emri Allahu Gjelluala Es-Sittir. Në gjuna arabe dhe zër, duhet të theksohen emrat me një dozë të precizitetit, jo që kanë gjuhët tjera. Në gjuna arabe janë disa shkronjët e cilat nuk janë latinën. Por që në gjuna arabe kemi Sin edhe Sad. Në kemi Sad e Trash edhe kemi Sin e Hol. Kemi Dad edhe kemi Del, e cila janë trasha dhe të holla. Shpesh janë njerëzit këtu i përzin këto theksime, jo rastësisht edhe mësohet në Kur'an të gjuidje dhe shqiptimi i shkronjave nga vendi vetë. Kjo është me Sin të holl, si Tir, Sin, Te edhe Ra, si Te edhe Ra. E si Tir, dhe zër, e përdorim neve në gjuhën tonë, fillemi që të shojmë se qërë, qëfar i vje në gjuhën e Arabëve, pasaj të dashojmë sa i vje për Allahun të bareke, u e tjara dhe mësimet dhe reflektimet se duhet i nëzirim nga kjo emër. Si Tir është mbules, mbulues, perde. Ne e përdojnë në setre, apo setre ajo që ka të mbulon ty, atë që ka e veshti, pra ajo e cila ta mbulon trupin tanë. Thonë Arabët, setra shej jesturuhu, setran wa setran ej akhfahu. E përdorin këtë formulim dhe këtë zgjidhje të kësaj folje, arabët e kanë për qëllim diçka që kam shehët. Diçka ajo ekziston, mirë po është fsheh. Thojnë të setara ej të gëtta. Çdo kush ka e ndjerë një mbules mbi diçka, i thojnë të setara. Ka bo sitër, ka morë setre dhe është vendos në mbulesën e diçkaje. Gjithashtu thonë regjullu mestur vë setirun e i afif. I thonë të ndërshmit sitir, apo setir, apo mestur. Qka është për qëllim, është njëri i cili zbën gjunaje, apo haptazi. O nuk bën gjunaje, a haptazi është njëri i ndërshëm, a rapti thonë sitir, apo setir. Gjithashtu i thonë sutra. Sutra e përdonë në gjuhën e shëriatit, kur ti nxjerr diçka për para vetës, kur falesh. Dhe kjo është e pëlqyer tek shumica ulemave, obligim në medhebin Hanbeli. Nuk kemi tani në fik, por se sa për ilm dhe dije, në medhebin Hanbelive, jo të gjithë, tek disa vrityre, me vendos një diçka për para vetës, kur falesh, është wajib. Do më dhe nëse se vendos, namazi është i mangët. I sakt, i mangët. Tek shumica tjetër, Shafi, Maliki edhe Hanefi, është e pëlqyer. Që do më dhonë, për shemë të azojna, nëse jetë u falë, atë jenë fillim gjamiës, edhe s'ki kur gjo për para vetit, është, do më dhanë, jo e pëlqyshme. Për çfarë arsye? Se të kaloj njerëzit dhe të hutojnë. Të kaloj njerëzit dhe të hutojnë. Pastaj kanë diskutuar çka me vendos, për para vetes kanë thënë çfarë do qoftë e cila është shekhës. Çka është shekhës? E cila do më dhanë është, do më dhanë, si loj peme, trungu, që del për para. Që del, del për para. Kësa i thënë sutra? Kësa i thënë sutra në kuptimin e pengesës. Në kuptimin e pengesës. Kjo është në gjuhën arabe, e cila krejt cilët rreth mbulimit. Nuk shihet diçka shka s'le me pa diçka, diçka shka nuk le me pa diçka. Kjo është në gjuhën e arabe. Sa i përket emrit të Zotit të bare kjo vëtjara si tir, e kemi përmente hadithin se kanë zirë imam Ebu Daudi dhe imam Nesaiju nga Ja'la ibn Umeje, hadithin kërë përmendëm tek emri Allahu Gjelluala El Hayy. El Hayy është njëti hadith kërë është përmend emri Allahu të bare kjo vëtjara si tir. Thot Ja'la ibn Umeje radhiallahu an, thot se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve e pa një njeri duke ula gusëm, duke mor bil barazi bila izar, i cili lahej mirë po si shmbullu sa duhet, nuk ish mbullu e sa duhet. Fë saad el mimber, ungrit për nga mberi së sellem në mimber, fë hamid Allahe vë ethne alej, falëndëroj Allahum dhe ishprejhi madrimet të tina. Pas të i tha për nga mberi alej salatu selam, inë Allahe azze vë gjelle hajijun si tirun. Tha për nga mberi alej salatu selam, vërtet Allahu është i haji, e përmendëm, i turpshëm, dhe emri haji. Pas të i ka thonë si tirun, Allahu është mbuluës. Allahu është mbuluës, ju hibbul haja e was sitër, e donë Allahu turpin edhe mbulojen. E donë Allahu gjelua mbulojen. Pas të i tha lejë salatës selam, fe i da ghtesel ahadukum fel jes të tirë. Kur dikush të lahat pi juve, normal se këtu konteksti historik dalon në thot, nëse do të dikush qish ka mujtë mu pa nga ona e penga mësëm një njëri që o la, nuk e kanë pas si kur sot, kanë pas do më dhanë ato larit e përbashkëta, nga se nuk ka qenë zhvillimi si kur sot. Pas ta i kanë pas sefte sahabët e penga mësëm se zellem, forma e nevojtore të sot ne i përdormi, sefte i kanë pas në Sham, në Damask, në Sirin e sotshme. Mirë për në të kaluar që a ka pas nevojtore? Po, ka pas, mirë po jo të formatit të cilën ekziston sot. Jo të formatit të cilën ekziston sot. Andaj janë largu e largë, kanë mbulu një shatar apo një pjesë të pemve dhe aty i kanë kry nevojat e veta. Andaj thale i salatu selam, kur dikush për juve të merë gusën, letë mbulohet mirë. Qfare ka këtu për qëllim letë mbulohet mirë? Pra mos shifët fare. Pra mos shifët fare. Edhe i të kanë përmend djetarët për shkak, këto i kanë përdojnë arabët për shkak natyre së kohës që është në Arabi prej nëzetit të madhë dhe vapës e madhë që egziston në ato vendet të lindjes. Kjo është ajo se në kanë përmend djetarët në vërtetimin e emrit Allahu të bare kjo vëtara si tirun, si tirun. Gjithashtu lezër, ky emër si tir është lezu edhe me lezim tjetër, është lexu me setirun. Setirun apo setirun. Janë dy vërtetime që i ka përmend dietarët dhe i ka përmend hoxha i madh Ahmed Shakir në komentin e këtyre e këtij hadithi të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me këtë hadith e kanë dhënë Imam Ebu Daudi dhe kanë saksuar shumë prej dietarëve të muslimanëve, nga mesi i tyre prej të fundive, Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu taala. Pra vërtetohet me këtë emri Allahu xhelaluha setir mbuluesi. Çfarë është për Allahu xhelaluha setir? Ka mërmend djetarë disa prej komenteve të gjitha silën rrëth një manaje, të sëndë të përmeni me lejnë Allahu të bareke vë të ala. Thot imam El Bejhakiju, rahimehullahu të ala, thot emri Zoti Gjellë Gjellalu sitir, për Allahu Gjellala është, se atirun jesturu ala ibadihi këthira, wa la jefdahuhum fil meshahid. Ka thanë, sitir, që do më thanë për Allahun, është ai cili rob të vetë imlon. Imlon dhe nuk i korrit për para njerëzve. Dhe më ata njerëzit bëjnë gjuna e vazhdimisht, por Allahu tradit e Zotit është mësmet korit. Dhe shumica e njerëzve sa bëjnë gjuna e Zotit si korit. Dhe këta e di njeriu me vetë vetën e vetë. Me vetë vetën e vetë. Andaj nuk mundet kërkush me përmenë Allahu Gjellë Gjellalu se unë s'ku mba kur gja që ti me mlue. Ma di djetarë kanë dhanë, kjo ndjesi që të përmenë nga Ibn Qayyim el-Juzije, ndjesia se ti sa të të mlue Allahu është kak me të zbuluë. ndjesia apo bindja se ti sa të të mlu kur gjo, është pej sebepe dhe me ta gris perdën dhe me të korit. Ketë korit me qka i ka korit Allahu Gjelluara, ata kanë menu se s'ka qka mu korit pëtina. Andaj, prej gjerave matë mdoja që Zoti i ja ka dhanë njerëzve e muslimanëve dhe veçanti, të devoqmive edhe më veçanë, cila mbulesa, vëzër. Mbulesa. Andaj, tha Alehi Salat e Salam, Zoti e do mbulesën. Qiko, tha Allahu e do mbulesën. Edhe kur jetu la, po para me në ndryshë, vëzër. Po kur jetu la, si njeriut, i duhet loj zbulimit kur laha. Tha me sam, mlojo, mlojo. Andaj, ka orë nga e Ebubekër Sidiku, se gjithmonë kur ka morë gusëll, nuk është zhvesh i tëri. Nuk është zhvesh i tëri, por ka përdorë disa prej leckave të letat sët, mbi to është lahë, radiallahu anhu vë ardhahu. Dhe kjo ka qenë prej turpit të madhë që e ka pas, radiallahu anhu. Adhe të dimam El Bejhakiu, fjallë Allahu gjatë si tirë që është se me gjithë se bënë shumë gjuna, robrit nuk i korit. Nuk i korit në publik. Kjo është kuptimi i emrit Allahu Gjelluala, Sitir. Gjithashtu thot Imam Behaqiu, emri Allahu Es-Sitir është yuhibbu min ibadihi satra ala anfusihim wajtinaba ma yashinuhum wallahu a'lamu. Thot Allahu gjithashtu nën kuptohet nga emri Es-Sitir se ai e don që njerëz ta mlojnë veten. Zoti do që njerëzit të mlojë gjunat e veta. Dhe kjo është prej çuditërave të emrave, domethënieve të emrit Zotit. A mund të paramendojsh, vëllazër, sot për shembull, njerëzit sot si gjurmojnë me adit dikujt një gabim, nga se në gabim e peshkon, i hip në qafë. Allahu Gjelluara, prej krenaris të larë shka e ka, dhe prej dëshirës shka e ka, që zdo të ashoj e turpin jashtë, e donë që robi, kur gabon, ta mloj e vetën. A mund të paramendojsh këtë skejnë, vëllazër? Njeri ban gjuna, i shkel kufit e Zotit, edhe pasaj munohet mu mlu. Zotit thot, mirë, mlojo, mlojo. Dhe do të shohim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar që njeriu ta kallzon gjunahin. Sikur që thonë disa sharlatanë të paturshëm dhe pacip, çka thonë kur e di Zoti, ne ta din këtë. Apo dhe kjo kur ta di e Zoti ne ta din këtë, apo mund të më kanë pa kufi? Mund të më kanë pa kufi. Andaj thot Imam Behaqiu, Zoti e do që njeriu ta mlojë veten. Zoti e don që njeri ta mlojë veten. Që do shohim nga hadithet e shumta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se si kanë ditë sahabët. Kur ka thënë dikush ja Rasullullah ku po filan gjunoin, ka thënë ti shem luaj. Mos kallzo hiç. Shko kërko falje te Zoti Xhelel Xhelal dhe Allahu ta fal. Pastaj ka thënë dhe për emrin të Allahut Sitir, nën kuptohet se Zoti do që robi ti largohet asajna e cila e njollos. Nuk e don Allahu njollosin e robit. Dhe këtu do shohim edhe prej smundjeve sa do të përmendim nga reflektime dhe mësime se duhet të nxjerrim se sa njerëz janë të smut dhe nuk e shijojnë emrin e Allahut si tir. Kjo fatkeqësi gjendet edhe te musliman. Gëzohet kur dikush bën gjuna. Thot po e kum ditun. Dhe kjo është rrezik i madh për imanin e njeriu. Nëse gëzohet me gjunahin e njerëzve. Nëse gëzohet me gjunahin e tjetër. Andaj tha Alayhi Salatu Wassalam, kush thot u shkatrun kët njerëzit ajo më i shkatrumi. Po çishti shkatrimi atë apo çefina atë atë të shqetsua, dhe me të shqetsua. Kur ti shë gjunahë e jashtë, ti shki në ujë me që krirë, as me shqit vetla, as fodullok, ti dush me ullë kokë me dhënë, o Zotë i shala së shkatromi, shkaku i gjinahët, këtira dhe të mija që s'poshien, e jo me shpesu që njerëzë të dali në pa gjunahët. Andaj Allahu Gjelluara e urren dhe e do që njerëzit të mbulohen dhe e urren zbulimin. Thot Imam Ibnul Ethiri, në fjallin Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu është Sitir, thot, e i min shënihi vë iradetihi hubbu setri vë saun. Thot Imam Ibnul Ethiri prej komentatorve dhe djetarve të mdhejt të hadithit, qëfar thot? Thot fjallin Allahu Sitir, emri ti, që nën kupton? Pra, Zoti e do mbulesën dhe ruajtjen. Do në njeri mu rujt, do në musë mu zbulu, do në musë mu korit. Subhanahu wa ta'ala. Kjo është prej emrit Allahu Gjellë Gjellaluhu Es-Sitir. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije, duke vërtetuar emrin Allahu Gjellë Gjellaluhu Es-Sitir në nunien e ti dhe poezinë gjatë të ti, thot wa huwa al-hayyu falaysa yafdahu 'abdahu 'inda tajahuri minhu bil 'isyani lakinnahu yulqi 'alayhi sitrahu fa huwa as-sitir wa sahibul ghufran. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, Zoti jonë te bareke ve teala është i turpshëm. E kemi përmendur Allahu i turpshëm. Zoti e don turpin, e don marrën, subhanahu ve teala. Nuk e korrit robin. Nuk e korrit robin gjunahe. Edhe kur gjunahin e van publik. Apo nuk e korrit vëzër Allahu xhelalu ala robin deri sa tigrisë krejt ta perdet me Zotin e vet te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, Zoti e vendos një perde mes robit dhe njerëzve. Njeriu, perdja Zotit, njerëzit. Ky knej ban gjuna e shumë, Allah i dhatë, mos të të shojnë. Sigur t'i kur jam vendosë dikujna perdën, mos të shojnë, apo, e mbulon. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, Yulqi alayhi sitra, Zotit e vendos një perde. A dhe ka dhanë Ebu Abdillah al-Qahtani, njëni prej djetarve të mdhejt të Spanjës, të Endelusit, ka dhanë, Wallahi, në nunien e tina, gjithashtu, ka dhanë, mos mu kanë që kjo sitri, që kjo setra, që e vendosë Allahu Gjelluala, si këshmidhan selam një një tjetërit. Dëmanë Allahu Gjelluala, në zbulu kejtë dhe zërë, në sfolmi në mëzveti. Pse? Se njëzë bojnë shumë gjuna. Shumë gjuna. Mirë po, njëri o arrogant. Njëri është arrogant. Se pranon që i banë gjunaje. Sepse e keqë përdorë sitri. Apo, po shemë o ti kur delë në publik. Ti pse kesh me njërzit? Ti kesh se Allahu ta ka vënë perdën e madhe. Me ta ik perdën, njerëzit thonë atia, edhe ti u thua atin ve ati që shtua, andaj ditën e kiamet dhe vezër Allahu që ka qujtë, jo me tuble saraje, dita e të koritmeve, ja unë zërë perdën Allahu që luar, që ku shakon ki, që shaka boki, dhe du tjetë vezër atër marzi e madhe, Allahu në buloft në dunja e në akiret, andaj njeri ju du vezër të adin se knatësin dhe komoditetin që e njën me njerëzi, nuk është se ajo kusho, është Allahu që ka trash perdën, jo që ti i e shumë i mirë, apo, të njerëzit busqeshin ti të e pa perdën e madhe të Allahu Gjellë Gjellalu. E jo që ti s'ke bo gjuna, apo e, si ke shkel kufit e Zotit të bareke. Vë të era, thot Ibn Qayyim, El Jauzije fe u e sitir u e sahib u gufrani, Allahu është mbuluës, sitir dhe e don falin. Do me falë Allahu Gjellë Gjellë fi ula. Kjo është e se në ka përrejnë djetarët në këtë kontekst. Thot El Munawi, prej djetarëve të hanefive, në komentin e emrit Allahu të bareke vë të era, e sitir, thot, ej tarikun li hubbil qabaih satiru lil uyubi wal fadaih, thot El Munawi, thot çka do të thonë sitir, thot është ai i cili se don, nuk e don të ligën rrezullokun, nuk e don dhe i mbulon marrët, i mbulon marrët subhanahu wa taala. Dhe mbi këtë është ndërtuar sheriati. Allah i ka thujë disa pjesë avret, avret për çfarë arsye vëzë. Çka do më dhanë aurat? Aurat do më dhanë mare me pa. Që kjo është fjala avret. Na i thujna apo avretin, mloja avretin. Po fjala arabisht aura, që do më dhanë aura? Ar. Ar është do më dhanë zban me pa, zban me shikue. E Allah i ka vendur se njeri ju disa gjëra zban mi pa ato. Te buri ma pak, te gruja ma shumë. Për shfarë është fije, sepse ashtu ka kriju fitrën. Allah e do turpin. Allah u gjira e don turpin. Për këtë arsye, kur e kanë hangër pemën xhenet, Ademi a.s. me bashortën, e vetë Havajën, që ka ndodhë me aktin e parë, janë zhvesh. Ju kanë ratë teshët. Në momentin që ka konsumue, pemën e ndaluar, i kanë ratë teshët. E sot fatkecisht, ramin e teshave e kanë bëhe ngritje. Dhe me këpër shemull, sot ka civilizime, fatkecisht ka hinjë dhe të na muslimat, Allah në përmizovë dhe në drejtovë të gjithve, ku e logaritin mu desh, që e logarit? Kjo është, kjo adu ku ka mri kjo, në qilë është. Apo, dhe e logaritin mbulesën dhe turpin dhe marën, qëfar? Objekt në dëshkimi. Objekt në dëshkimi. Sikur që i than, populli lutit alej salatës sëram, i than, ti që përna ndalon neve burë me bo këtë vepër, ka me dalë problem me neve. Sikur që përna bojnë tash shtypje globale neve këta njerës, për qëfar? Që ne thojna, e pak tas është smuja ajo. Ajo është smuja dhe zërë. Ajo e ligë, Allahu ka shkatru popuj për këtë vepër. Lutemi Allahun që Allahu ta udhëzon neve dhe familjet e tona. A dhe thotë El Munawi, Allahu do mi mlua avretët. Allahu do mi mlua avretët. Kjo është ajo që ka përmendur dietarët në emrin Allahu xhelalu ala es-sitiru. Çka fitojmë dhe na, mund si duhet të reflektojmë kësaj kësaj na, pra si duhet të reagojmë kësaj emrit Allahu xhelalu ala es-sitir, janë një grumbull i dobive vëzë. Nëse na mëson Allahu xhelalu, do të përmendim disa prej tyre. E para dhe që duhet të kuptojmë është se Allahu Gjellola do dhe urrejnë do dhe urren. Dhe kjo është e kemi përmendur në fillim të ligjëratave të këtij vargu, se Allahu në cilësinë e tij e ka edhe dashninë edhe urrejtën. Do gjëra i do i urren. Këta pse e themi shpesh, vëllezër? Sepse ka disa njerëz të cilat nuk e njohin fenë e Zotit Xhelalu ala, edhe të ngarkuam nga pranga të cilat thamë jo të Allahu Xhelalu, çfarë thonë? Kjo feja veç e dashnijës. Jo, s'është veç e dashnijës. E donë të mirën e urrejnë të keqen. Ne e dojmë të mirën e urrejmë të keqen. Në po disa njerëz si e prezentojnë, si e domon shtrin fenë e Zotit Xhelalu, si thonë, feja e mirë, këti dojna. Jo, si dojna këtë, kriminal nuk i dojna. Sikur që tash po na imponojnë me urrejt një kriminal të caktuar. Apo globalisht duhet me urrejt, pse? Se ai pe urrejna i tjetëri cilja ma i forë se këtë tjetëri. Apo, mirë, kush e cakton këtu, kush kanë me urrejt? Politikat, ekonomit, fuqit, kush? Allahu Gjellë Gjellalu. Apo, andë dhe zërë do të flasim e lejnë Allahu të bare këtë të liria, kur jemi atë të tefsiri, la i krahe vit din, dhe ashojmë se njëriju s'munët më zhvesh nga dashnia dhe urrejtja. Njani me arme në thonë neve, unë e urrejt cullin tem. Një dhe një mos rrej. Në minjarit u mos rrej, se së sa mundësi. Pas nëse, qmendesh. Qmendesh, pidi një bar të saktuar, apo, atëre po, në gjenjë normalë, njani me thonë, se du e vladin tem, thojna jo, pra njëriju s'ka mundësi më zhvesh nga dashnia dhe nga urrejtja. Në këtë rast, vëzër, çka duhet të kuptojmë nga ky emër? Se Allahu i don turpet, e do marrën dhe e urrejnë amoralitetin. Allahu e urrejnë amoralitetin. Dhe mbi këta duhet funksionon truni musliman, vëzër. Andaj Omer Khattabi, vëzër, është quajtur muhaddeth. Muhaddeth do me thanë, a i cili, do mon, sikur para se me zbrit një ajet, e ka një erën. Andaj ka thanë për nga mbedi se sellem, të kishë për zbrit një ajet të anale a kohëllin këtë. Të kishë për zbrit një ajet të imbuloj e gratë. Para se me zbrit ajetit. Dhe këto dhe dhe qëshi ka pa Omeri që shtu kanë zbrit. A realisht të kanë pas me zbrit, Omeri veç i ka thonë. Apo? E Omer Khattabi dhe dhe qëfar ka pa, truni ti ka funksionu në basë Kur'anit. Allah e urrej, së mundet Allah me dash rakia. Aja ka një erën se kjo du të munal. Andaj ka thonë, ja Rasulullah, thonë, sikur e ka përshpejtu hajde nale. E për e mësa mi ka dhënë, jo, kush brejtën ajetet. A në dhe zërë, si mi parë që duhet të kuptojmë neve, është se Zotje do turpin. E si do mos në këtë kohë dhe zërë që në të tu kohën e pa turpit. Ku ju bëhat muslimanëve shtypjen nga mëtë egrat, që ata gjveshen nga morali vetë, gjveshen nga feja vetë. Apo, shiko dhe zërë, subhanallah i ladhim, shiko sa musliman vetëm këtu në Balkanë sa janë. Apo, deklarativisht, po flasin. Dhe duhet musliman që janë me milion, mi thonë vend vetë, një njerit, një drejtorit, një sharlatanit, a banë që i ka jeme marrë me shamin në shkollë. Vend se aj me uni i djërsit, se së një ka mlu ato që ka se në mlume, na duhet të mlumen me miliona me e lutë, ajdeve mës, apo? Dhe kjo që ka argumenton dhe se musliman s'kan vuqi, s'kan autoritet. Ka mundësi një rakijgji e banë punën një maale që në peshë, që shpeqojnë peshë, në stop, apo? Si mos të këto kujshit e tonë. Kjo çka argumenton Allahu se musliman nuk janë tu nis nga parimi se Allahu e do turpin. Allahu e do marrën. Allahu e urren liksien. Allahu xhelona e ka ndalu zina për çfarë arsye? E ka ndalu shikimin për çfarë arsye? Pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka dhënë hadith. Hadithin se ka nxjerr Imam Buhariu. Nëse njëri prej juve e gjente rrezja e vet, te dritarja e vet një njeri të e këshir tinza. Ka thënë dhe e gjumshi gjet ja heksinin. Ka thonë ai si është për mbeturim, s'ka hak. Në sheria vëzën me ja hek dikujt sinin e pagun me sin. Ja hek sinin e jap sinin. Apo, ja prend dorën e të prik të dora. Apo, vëllë kumë fil kësasi hajat, e kemi folë të ajeti se në hakmarin e barabart ka jetë. Së mund është ti dikujt me amor, diqka ajt me thonë, së në më merë. Ndërsa shikove zë sa është e lik, amoralitetit të pengamberi sem dhe e martë për Allahu Gjellona, ka thonë alej sa nëse dikush përbiron. Dënë me të këshirë tinzën në vretë, në familje. Ka dhënë dhe e gjumëti. Edhe ja heksinin. A ka e me drevë dhënë, o burë ma hekesinin. Po a, edhe tjetërin tash. A ka mundësi? Sikur që ka dhënë alejhi salatu wassalam, kur dikush se jep zeqatin, qëfar bëhat? Nëse zihet se ka dhënë zeqatin, i mirët një pjesë e madhe tjetër e pasurisë. Si në dëshkim pse e ke vanu zeqat? Kur ka shtet islam, normal. Jo, jo na me shku mi amor. gjinsën e pasurisë. Andaj vëzër, kjo çka argumenton? Dhe ju e dini vëzër butësinë e pejgamberit s.a.s. Ju e dini butësinë e pejgamberit s.a.s. Ama që shka mundësi për nësëm njënë mi thanë, si një këti shkën në beturin, se e ka bo një krim të madhë, ka këshyrë në avret dikujna, ka këshyrë në avret të dikujna, a në një ditit për ditve, shikone vëzër, si e edukon të pejnë nësëm në gjelozit madhë dhe shok të vetë. Një ditit për ditve erë një njeri, të pejnë nga beli sëllem dhe thaja Rasulullah, gjiko në rastin tem, se e kam gjetë gryen teme me një burë të huj. Dëshmitar. Për ndryshe ti e din dëshkimin e akuzuesit pa hak. Tha ja Resulullah, unë nuk kam dëshmitar, por unë nuk muj me nejtë më këtë gruje, se e gumëzo me burë të huj. Edhe në mesin e tërë, dhezër, ishin që disa shok për pejgamberit s.a.s. Mesin e tërë ishte edhe Saadi, radiallahu anhu, i cili tha, ja Resulullah, me mdodhë muë, unë t'i bi të ditë ato, këtu të palu, s'ti bi me frimë ato. E për nësa me këshikoj Saadin dhe tha, a penini që po thot ky? Me e pa, onë që shtu kërën teme, ti vi të ditë të egzekutum. Që, ku i kje? Apo, për në samë, dhe ishte me apohu një piesë, me amuhu një piesë. Qëka i tha? Tha, unë jam ma gjelos e Saadi. Unë jam ma gjelos e Saadi. Allah është ma gjelos e une. Mirë, po, me gjitha ta i kalip 4 dëshmitar. Dhe mënë, për në samë, qëka i tha? O Saad, me ty jam këtë urrejti që ka e ki për amoralitetin. Mirë po dha dëshmitar t'i kalip zoti. A i cili ne ka kriju këtë gjelozi ka thonë 4 dëshmitar. Edhe për mësami thot fit tjetëri thot dëshmitarët. Thot s'kam dëshmitarë Resulullah. Edhe ngushtohet puna. A i s'ka dëshmitarë ama okon e zanë. Atër e zbresin ajetet e surës Nur, ku Allahu Gjellola i mledha të ditë dhe i thot malkohoni. Ti 4 herë betosh, ti 4 herë betosh, e 5 ta malkohosh edhe dahoni. O thu malkimi i zoti që mbi mua si t'jem të rrejtë. Kjo thot malkimi zoti që mbi mua, si t'jem të rrejt edhe ndahën. Apo? Mirë kitë kjo dhe zë pëse ndodhë? Pse e ka zonë dikan, dikush grune vetë me t'huj. Kjo qka argumenton? Allahu e donë mbulimin dhe urrejnë, e urrejnë turpin dhe e urrejnë amoralitetin dhe të qenurit i patur. Kjo është e se du të kemi parasysh dhe zërë, dhe mbi këta është ndërtuar këtë feja. Gjunaat Allahu i ka ndaluar vetë se e urrejnë Allahu gjera liksien, dhe rezilloku. Kjo është mësimi i parë se në kanë zirë djetarë. Thëtë Allahu të barë kjo e tjara, në surën e nur, ajeti 19, inë lëdhine ju hibbune, në të shi alfa hishetu fil lëdhine amenu, lehum adhabun elimun fit dunia wal akhira, Allahu ja'lemu wa entum la ta'lemun. Thëtë Allahu të barë kjo e tjara, në surën nur, ajeti 19, ata të cilët dëshirojnë që amoralitetit të shpërndahat në mesin e besimtarëve. Ata kanë dënim të dhëmshëm. Kjo ajet vëzër ka zbrit, kur është akuzu Aisha, radhiallahu anha. Thëtë Allahu Gjelluara, ata që ka dëshirojnë që të përhapët amoralitetit të besimtarët, do të kenë azab dhëmshëm. Do të kenë azab dhëmshëm në dunja e në akhirat. Në dunja e në akhirat, Allahu e din e ju nuk dini. Allahu e din e ju nuk dini. E kjo kur ka zbrit vëzër, kur e kanë akuzu Aisha, e disa sahabe kanë rapreje akuzimit. Sigur që ndodhë kjo dhe zërë. Andaj Allahu e ka shtërënguen në Kur'an edhe akuzën. Pse? Se njeri, nëse nuk e njës akuzën, nëse nuk është akuzu si parë, nëse pështën piktik pozicionit keq, shumë rane ka me pështu e kur përhapët diqka. Sigur që shot bi njëzit prej e Facebookit. Apo, për shemëll, edhe pse kjo s'ka të bojnë me akuzë, a i shqip një njëzit dhe zërë i kam bloku e rezervat e naftës, pitutës rejnave. Apo, lufta atje larga, ma ky tutët këtu. Tutët për s'ka mil, tutët s'ka grun, tutët. Apo, kjo tutë, qka argumenton dhe zër, se njeri sa shpejt prej akuzës. Mirë, hajde në naftë s'ka lidhje, në mil s'ka lidhje. Po mera prej akuzimi dikujt pa hak. Sikur që përshemull sot, muslimanë dhe zër, shumisat e muslimanëve praktikues dhe që mundohen me zbatu fejnë Allahu Gjellala, dërkomtarisht mundohet me ungjit emri radikal, ekstrem, fundamental. Këtë të emra dhe zishka argumentojnë, shtypje, dhe shumë njëzër binë. A në daj edhe të pysin, ti a je radikal a si? A shë kuptat qka radikal? Ska rritin, televizore ka një. A në daj kjo shtypje dhe zërë Allahu shfar tha, ata qka dojnë, emrat e ligë, e ligësia, moraliteti, mu përhap mesin e muslimanëve, i pret azap i madhë. Allah në arrujnë nga azap i Zotë i Gjellë Gjellalu. A në disa sahabe, rarë. Disa për të tërë, qka thanë? Thanë, vallaj, një burë, një gruje me nejt vetë, se di shka kanë bëha. Qështë do thanë? Kur gjamë bashon? Unë dëshkunë për pengamberi së sëllë. Edhe mesin e tëre, ishte një gruje cila ishte motra e grujes pengamberi së sëllë. Jo motra e Aishës, po motra e Zajnepi. Tha, nuk e di unë që kanë bëha. Qka ban një burë, një gruje? E Allah u gjela që farë tha, nëshkoj. Kam gjikosi. Kitë këllë argumenton se Allah u gjela e urrejnë paturpsien dhe donë turpin dhe ndëshkon për paturpsi. Kjo është atë se me ka përnejnë djetarët në këtë ajet dhe në këtë dobitës se me kanë zirë nga fjallët e Zotit e Bare Kjo Vëtarë nga emri Allah u gjela gjelalu e sitir. Mësimi dy dhe zërë që e nëzirim nga emri Allahu te bareke ve teala es-sitir, cila o dhe zër është se Allahu e din se njeri ju mëkatar dhe është gjunaqar dhe sundel piksaj gjendje. Nuk mundet njëri me thonë qysh del më zbaj më gjunaje, s'ka gjunaqar. Mirë pa Allahu ju e ka dhanë një mundësi, mos i publiko, ule kokën. Andaj për nga mërë a.s. a din se kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi e ka të reguar një hadith që njëri ju shpëton dhe zërë me pak. Dhe kjo pak është turpi, kjo pak është mulesa, kjo pak është me jetu me në Allahu Gjellera e sitir. Thotë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kullu ummeti muafa illel mujahirin, ka thonë për nga mberi aleyhi sallatu sallam, krejt, shiko dhe zërë, kullu ummeti, kejt ummeti jem falet, krejt ummeti jem falet, me përjashtim, ata shka gjunaat i bajnë publik. Shikoj sa kalip. O e di që gjuna qarë. Veç më shahë. Qëka që? Unë shefe. Unë bulove. Të falë Allahu Gjelluala. Të falë Allahu të bare kjo e tjale. Ma gjithë disa për i tjetarë kanë thonë. Vetë mbulimi atë të ube. Dëmohën. Do të përmenin nga i bënkaj me gjëzine së në përmë të në koha. I bënkaj me gjëzine që farë thotë. Vetë ndjesia njeriut mos të mshojnë. Oshtë të pendim. Oshtë pjesë e pendimit. Kur ti thu, ishala, së mshojnë. Inshallah se morin vesh këtë gabim timin. I bën kaimi zot, i tu pendu. Çka kjo pendim? Fja, pse? Sepse haki me Allahun xhelel xhelal është pak ma i but. Se Allahu është tolerant. Allahu është i but. Njerëzit nuk falin zot. Njerëzit nuk falin. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasalam, Allahu ketë umetin tëm e fal. Përveç atyre të zot janë el mujahir, mujahirun. Mujahirin çfarë zot? Ai cili jehran i thon kur e ban mezan. Po be gjuna jam të bë. Çfarë të publik? Sot dhe gjunaj në inqizoj. Sot gjunaj filmohen. Sot gjunaj bat skenar për ta. Sot gjunaj ka regji. Ka inqizim. Sot gjunaj bat me miliarda jepët. Për me pati 80 minuta apo një orë një film të likë. Allah në rujt. Dhe të i rujt muslimant këtë që janë. Dhe familjet tona. Thot për nga mërë a.s. në vazhdim. Wa inne minel mujaharati. E nja amele rëgjulu bil lejli. Amelen thumë me jusbihu dhe katë satarahu Allahu fejakull. Thot për nga mbire lejë sëllat të samë, ndërsa prej pjesëve të zbulimit edhe gjunajt publik. Gjunajt publik vëzër ka shumë forma. Për nga mësëm thot, ta dini se edhe që kjo është për publiku. Thot a lejë sëllat të samë, njali për njerëzve e ban një gjuna natën. E ban një gjuna natën. Që kjo pjesëve dhe shka argumenton? Se njeri silën gjuna. Njeri silën gjuna. Vetëm i paditur i për Zotin nuk e di çfarë do bëj gjuna. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, e çon saba, Allah e ka mlu, kërkuj se di. Veç ai edhe Zoti. E ai thot e zatet filanin, shokin e vet, i thot ja fulanu, amiltu al-barihata kaza wa kaza. Thot dje bona çështu çështu. Wa qad mata yasturuhu rabbuhu, ndërsa gjumin e ka bëu i mbulum. Në natën e ka bëu gjunoin, ka fletë i mbulum. A qënë saba, ka dalë mi kaldur dikujna. Thot për nga mërë a.s. Wa yusbihu, jek shifu sitra Allahi an. Qohet saba, e gris përden e Zotit. Kjo dhe zë s'ka ma e keqe. Aba, dhe kjo dhe zërë e shetë njëzë dhe janë gjinë gjunahe. Ka edhe krenari kër e kalzën. Thot pobe, kështë e bane. Bile, bile, Allah unë arrujt, të gjunacarë, që ka ndodhë dhe zërë? Të gjunacarë ndodhë, mu krenu, a më s'ke bon gjuna pra? A mund është me ma mundësu me bo një gjuna? A më zdjef di kanë që mujë me bo gjuna? Unë të pagu i thëtë, sa du ish pare? Apo, dhe kjo është qudira, vëzë. Qudira njëri ka me gjunajnë, se zënë e banë. Thot a lejë salatë dhe selam, qodë sabaj e grisë përdën e Zotin. Allah e kam lu, kjo e e zbulon. Kjo çka argumenton vëllazër, çka ja dit, kanë thënë dietar, argumenton se Allahu çdo gjunaçare mlon. Çdo gjunaçare. Çilli do kohë gjunaçare mlon, pas se ky do mu zbuluar. A do mu zbulu? Zbulon. Zbulon. A dhe kjo ajo se na ka përmendë dietarët në këtë kontekst. Thot Imam Ibn Battali, të cilën e ka transmetuar Imam Ibn Hajar al-Asqalani në komentin e këtij hadithi në Sahih Buhari, thot në komentin e këtij hadithi, thot në publikimin e gjunajt, pra bërja e gjunajt publik, istighfafun bi haqqillahi wa rasulihi wa bi salihi al-mu'minin, thot Ibn Battali, thot e pse e ka ndalu pe mësam publikimin, apo pse ka thënë Allahu nuk e fal gjunajn haptazi, ka thënë sepse në bërjen gjunah haptazi është është shkelje dhe përbuzje e hakit të Allahut dhe e hakit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e hakit të besimtarëve të mirë. Po ti ke shumë mumlu. Çishtja po dal publik dhe më a gjunoj çka i ndalum Kur'an çe e bën unë haptazi. Nëse unë më ik e mumlu ti e publikon. Thot: "Wa fihi darbu min al-inad." Thot edhe në këtë form ka një lloj inati. Domthon Të mjafton shahtazi. Të mjafton me ul kryen. Të mjafton me anun i perde vetës. Kur ti e ban publik, thot Ibn Battali, këtu është një lloj inati. Dhe me smanin muen. Apo, unë e baj. Thot Ibn Battali, wa fi setri biha, selametu min e stikhfaf. Thot, e qka dollon kjo pijunajt kër ban tinza? Njoni thot, e po qysht ash? Njoni e ban tinza, kana i mirë, unë e baj publik, kana mi keq? Po. Po, edhe njerë të kësoj. Njoni e ban gjunajt tinza, shpresojmë për ta. Njoni e ban publik, e urrejm, edhe është i ekspozuar për mund të shkue. Thot, ku dallimi? Thot, se nëmbulimin e gjunahit është të shpëtuarit prej përbuzjes. Ti nuk e ke përbuz. Andaj ka ndonë disa prej djetarëve të partë të muslimanë, që ka arë për të sahabëve, për të bimëve, ka thonë, o zët, gjunahin se kina ba duke e shkel madhnin tane, po këna thonë se një kina ba sahabër e epsheve tona. Shka dhe zët? Kjo është domthon prej fjalëve të buta dhe të sa e njohin Allahu xhelal xhelali. Kur njëri thot o Zot, gjunoj nuk e baj pse ti e ke ndalu, hasha. Po epshim mur me vete. E Allahu e din çka jepsh. Apo Allahu e din çka jepsh. Ama kur ti del publik, ti siguri thua Allahu, a e ndalova se ndalova unë e baj. E kjo është dallimi mes Ademit edhe Iblisit. Ademi tha falem o Zot. U mashtrova. U mashtrova. A Iblisi çka i tha? Jo, tha unë, publike e bajta. Publike e urrej, nuk i bi sejzde. Para kit me lasim nuk i ka rasejzde. Thot Ibn Battali, lienel me asit të dhillu ehleha, sepse gjunahat ja ullin kokën gjunacharve. Allah, zdo me ullti kokën. Zdo me ullti ti kokën. Nërsa Ibn Gjeuzi, qëfar thot? Thot, kur dikush ban gjunah publik, ba të robi gjunacharit tjetër. Qish ba dhe zër? Kini pa gjunacharit? Kështu. Zakonisht kur dikush drejtohet, edhe hin udhëzim, edhe i kthehet xhamisë, Allahu na mëson të bëjë këtë udhëzim. Çka ndodh? Pi ditë dëni dosit që ja ka pas më herët. Çka i thot ai? He, ti. Ai thotë çështo. Çka do mi thon ai? Dhe më kada se i ki do pranga te une. Se e di unë çka ke bë. Shikova se gjunoj çka kam. E Allahu s'do çështo. E shumë për njerëz që ne durojnë kështu tipe, çka thot? Mirë ki valla. Ai besoi asun sa më mirë. Edhe i gjen gjunaçart, edhe i naçort, edhe njerëz që thonë a me sa do të dhe jeni qështu? Qka dalimi dhe zëtë? Dalimi e se besimtari tutët. I tutët gjunaheve. Tutët në kuptimin në ndëshkimin nga anë Allahu të bareke vë tjera. Thot Ibn Battali, gjunahat ja ulin kokën gjunacharve. Dhe në gjunah i ekspozohet ndëshkimit në dunja, nëse ka ndëshkim, apo i ekspozohet ndëshkimit në khirat. Apo, qëpar thot? Ndërsa nëse e bën gjunahin vetë, fe i dha të mahadha hakullaj fe hua akramul akramin. Qëllë e zërë, nga se djetartë pinja ditin zjerin shumë dobi. Thot, gjunahin kër e banë vetë edhe mlohësh. Thot, e ki vesh një hak me Allahu. A thot, Allahu a bujar. Qëllë qëfar, i thojnë melmah. Qëllë i thojnë, qëllë një vështrim tjetër. Dhe manë ti kër e banë publik, qoj njerëzit, t'hipin qafë. Çajnë, të ofendojnë, t'ja këthen, hinë gjuna mas gjunaj, dhe po? Dërsa kur e ban tinza dhe mlohësh dhe i tutë është Zotit, thot atëherë ti tjetë vesh me Zotin më mërë vesh. Ka thonë Zotit e bujar. Zotit e bujar. Dhe mon vezër, ka thonë Alej Salasam, dhe mon. Njëri i del për para Zotit gjenera me sa kupa e qëllit gjunaj. Apo? dhe ka dalë musliman me islam të shëndosh, pa shirkë. Thot për nga mërë a.s. i thot Allahu i Gjellegjera, kitë falë të i ki. Kitë falë të i ki. Se, sepse Zotë i Gjellegjera dënë mi a falë, a mundë me para më vëzër. Si ta, shpeshar, nefësi Zotit, është për gjërëve sëtë në Kur'an, kërkohet mu hulumture të tina. Allahu dënë na me ditë, qka ka nefësin e Zotit? Qysh o qenja Zotit? E ke pa vëzër kur te knashesh me një punë. Knashesh me një punë. Apo, edhe nëse ta ka ndonjë lloj rëndese për ty, po ti kënaqesh. Çka e bën një? Çka lidh a lodha, s'lodha, thotë unë kënaqesha këta. Allahu nuk lodhet, nuk mërzitet, nuk harxhohet, nuk konsumohet. Kënaqet kur e fal dikën. A mundesh me para këtu vëzhgon me dal Zotit me shumë gjunoje? Kënaqësia e tij më thon, po ti fali këtë. Ai kënaqet kur thoje po ti fali këtë, kënaqet. A më nëshme përra, a njerë dhëtë së ta falive, nuk ta fali. Andaj, për nga meri se selema, di se ka të imam të parani, ka thënë alai selat, se më Allah i ka tri registra. Nja s'fal heq, nja fal shumë, edhe nja nuk përzihet. Shirkun se fal. Hakin, e treta, hakin me njëzë, nuk përzihet. Nuk me në veshë, kjo hak i huj. Dërsa, ti me Allahun, të fal shumë. Që ki një kërkujt hak, vishë ti ki gjuna me Zotin. Tinza, thot, për nga mërë a.s. Allahu Gjellola, i e këfir, këthir, shumë falë Allahu Gjellola. Thot, Ibn Battali, kur t'jese haki i robit veç me Zotin, Allahu është i madh, është i madh në bujari. Wa rahmetuhu sabaqat ghadabehu. Thot, ndërsa rahmeti Allahut e ka mund idhnimin e tina. Mën t'i kishku Allahut me pjesë shka e idhnojnë. Allahu Gjellola shpar thot, mëshira jeme ka përcen këta. E ka përcen mëshira jeme. Ta, nërsa njëzë dhe zërë, a mune me ka përci? Ja, vëllaj, një fjalli jetë që të në fitë gjithë ditëm. Dikujt jetë të njavën. Thot, ketë, a më ma thave, i thupanit me ka përcaj. E bëthë, sëmë me ka përcaj, dhe, kur qish? Kjo njëri, dhe zërë, kjo është njëri. Allahu gjë nuk është, subhanahu, wa ta'ala. Fali dhalike, idha satarahu fi dunja, lem mjefdahhu fi akhira. Thot, Ibn Battali, për këtë arsye, Allahu ka në mlon dunja, e falë në akhirat. Andaj ka thonë shumë prej djetarëve të partë muslimanëve, çdo njeri që Allah e ka mluar në dunja, shpresojmë Allahu në ahiret me e falë. Në bazë të një hadithi se do ta përmend me lejnë Allahu te bareke ve teala. Andaj mësimi i dytë që cila është, Allahu e ndon mbulimin. Edhe nëse njeri mëkaton dhe bën gjuna, s'don me dal publik. Nuk bën me dal publik. Tjetra vëzër, mësimi i tretë që ne kam përmendur djetarët, është se Allahu te bareke ve teala vëzër ja ka caktuar njëriut gjunahin për ta shfaq aj falin, jo njerëzit. Dhe më than, kër e ka kryuar Allahu insanin, e ka kryu gjunachar. Ka mujtë nëspe kryu gjunachar, si me lachet. Për Allahu dënë me kaldu se aj fal. Mirë, po kur ban insani gabim, s'ka dasht Allahu me të kaldu ti që i e i fals. Po aj me dal fals. Apo, mu për këtë arsye, kur ti jetë veç me Zotin, gjuna edhe Zotit, ti edhe Zotit, Allahu Gjellewala realizon qëllimin e krimit të së në ka bëha. A në të gjuna këtë aditë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam të së në ka zirë imam Bukhariu. Thot Abdullah ibn Omeri radiallahu an, thot e këmë dëgjuar për nga mberi sallallahu aleyhi sallam duke than se Allahu Gjellewala e afroni njeri ditën e kiametit. Afrohet njeri me Zotin të bare kjo e tala ditën e kiametit. Deri se ja vendosë Allahu gjelë mbulesën e vetë. Shumë afron. Allahu në afron avërtina. Feja kul edhe i thotë Allahu gjelëvara, a ke bo qështu filan ditën? Dhe mone me ndërë, qëta a ke bo qështu filan ditën? Zotë e urejnë diku qëtër mja bo njerit. Apo, andaj prej tiranis matë madhe që mundët mja bo njerit diku qëtër cila me e morë në logarisi Allahu që ka e marë njerit. Kjo është Kjo ajo që ka na e një të folë atje, va me një këfërdu të taguti, a i shka e mohon tagutin. Qa është taguti, dhe zërë? A i cili donë mi dhonë logariti kuj tjetër përveç Allahu Gjellë Gjellë. A shiko dhe zërë këtë tagut lëkë sa e ka njërzin zemër. A thot sa kam merak të marë logari une. Shumë për njërzë thot, ta shtini arë ndorë une. Kush jeti me shtini ndorë dikam? Kush jeti ti ta shtish ndorë dikam? A nuk ka zot? A nuk është ai që e merr tamam llogaria? Mir po nefsi shejtanor të njerëzit është shumë i madh. Shikoj çka i thot Allahu xhelala. A ke bëu çështë se shoh? Vëzë shumë e lik dikush më ia bë mi jam bo dikujna, a ke bo qështu qështu. Apo, dhe për nësam, nuk e ka përdor këtë formë. E ka pa njerën të bo gabim, e ka këthi kryen. Pse? Dhe ka mërë zotin e vetaj? Ka njeri, ka njeri me senin ndorë. E vedha, ja Rasulullah. E vedha, ndushkom. Për nësam ka thamë, mëse ke morë. Të banë të ube. A i tjetëri ka arë, ka thamë një Rasulullah, banë a zina. Ka thamë njëve se ke pufë. Shiko kitë rahmet. Me të arti njani me thonë Allah, i kam babi dhe gjunar, a, dhe të atë këtë, ullë, ullë. Atë që i këtë dhe tjera biletit, po t'i skalzon. Kjo është shpirti shejtanit, dësa shpirti Muhammedis në cilë, ja, shko Allah, shko bese, shko se Zotit falë, Zotit falë. Andaj, që ka thot Alehi Salat dhe Selam, Allahu Gjalli thot, a ke bo qështu dhe qështu? Thot robi, po, Zot. Pas ta i thot Allahu Gjalli Ala. A ke bo një dit tjetër qështu qështu? Thot, po, Zot. Fe ju karriruhu. Edhe ja përmenë Allahu gjunat dhe është ti me i pranua. Fe ju kërriru që të më thanë, i thot, a pe pranon? A i thot po, a pe pranon? A i po. Thot për nga mërë alej salatu e selam, i thot zoti jonë të bare kjo vëtjara, inni se tërtu alejke fit dunja, fe ene e këfiru hele këllion. I thot Allahu gjilluara, që të shka ti përmena, unë ti kumlu në dunja, është tash për ti fali. Unë ti kumlu në dunja, tash për ti fali. Sa ndjene ma dhe mund më kanë kjo dhe zë. Nëse njëri ka plot gjunahe dhe e din se duhet munis ka gjenemi, Allah i thot, unë ti kumlu ndu njëm. Dhe ti si ke pa publik këto. Dhe ti je drujt për këtëne. Dhe ti ke pas frikë se munë mu i me të dëshkua, të falë të i kje. E lusë për Allah unë që Allah të ne i falë gjunahe tona. Andaj kjo është ajatë se në ka përmendje të arët në hadithën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se në hadith në transmitim tjetër, të se ka transmituar gjithashtu Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, të në njëtit kontekst dhe hadith, thot për nga mërë alai salatu e selam, i thot Allahu Gjellë Gjellalu, unë ti t'i kumbullu në dunja, e sot po t'i fali, dhe je pët vetëm fleta e punëve të mira. Allahu ja falë punë të kësia, i thot mërë i të mira shka i kibo, edhe hinë gjenet me ta. Pasaj thot për nga mërë alai salatu e selam, wa emmal kuffaru, wal munafikune, fe junada bihim ala ruusil khalaiq, ha ula illedhina këdhebu ala Allah. Pasaj thot alej salatu selam, e thuhët sa i përket qafirave dhe munafikave, bëhet një thirje para ketë makhlukatit, para ketë krejesave. Për qafirat edhe munafikat. Edhe ju drejtohet thirje atyre, këta janë qka kanë rejt për Allahu Gjellë Gjellalu. Andë dhe zërë, Allahu qka u rejt më shumë të të robi? Publikimin e gjunaj. Publikimin e gjunaj. Ajo, kjo është alisa në ka përmendje darët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë premësime që kanë ardhë nga kjo emër i Zotit të bare kjo vëtjara, është edhe se Zotit jonë të bare kjo vëtjara e do mbulimin e njëri tjetërit. Pra, kjo është bulesa Zotit, urrejtja për gjunaat publike, e tjetra është se Zotit e do që ne të mbulojmë njëri tjetërin. Dhe kush e mbulon, dikan, e mbulon Allahu Gjellë Gjellalu, dhe për këtë kanë ardhë hadithën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka dhe hadithi muslimit, nga Abi Hurajra radiallahu an, thot e kam dëgjuar për nga mberin sallallahu aleyhi sallam duke than, la yasturullahu ala abdin fi dunja, illa se ta rëvullahu e jo mil qiyama. Nuk e mbulon Allahu gjiluar një robë në dunja, vetëm se e mbulon Allahu të barek e vëtjala në akhirat. Gjithashtu ka arë në sahih Bukhari dhe sahih Muslim, ka thonë aleyhi sallatu sallam, wa men se ta rë muslimen, se ta rë Allahu jo mil qiyama. Kush e mbulon një musliman, e mbulon Allahu në akhirat. Kush e mbulon një musliman, e mblon Allahu këtë mbulusin në akhirat. Andaj këllë e zëshfar argumenton se Zotit e do që me mblu një tjetërin. Zotit don që ne me mblu një tjetërin. Apo, andaj të gjëna këtë aditë për nga mberi së sellem, i cili argumenton për dashnin e madhe që e ka Zotit për mbulim. Aditën e kanë zirë imam muslimi se njërit për ditëve ka arë njëri të për nga mberi jonë së sellem dhe thujë që ka qenë gjali ri dhe i ka thënë një Rasulullah, une jom prek me një grua në qoshtë të Medinës dhe kam bërë gjithë shka përveç mardhanjëve intime. Fe ene hedha fëkdi fije ma shqit. Ja, une erdha dhe u paracita parateje, gjikon bi muhe që shdush. Në ka thonë, kam bërë këtë gjuna, erdha, gjikon bi muhe, si të duash. Fe kale lehu Umaru. E Omeri, radhjallahu an, i tha, lekat se të rak Allah, lehu se të rëta ala nefsik. Allahu të kam lu, pëse sum love? Nëse kena dit, kush se ka dit, pse s'kallzove, pse kallzove, realisht pse u shfaqe vetë vetën. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. E për mësëm s'ka fol heq. Për mësëm nuk ka fol, ka fol heq. Edhe kë njeri u ka qu, edhe ka hec. Ka shkua. Pastaj, për nga me dhe sëme ka dërgu një njeri, edhe i ka thirë, ka zbit një ajet për veqërin e këti njeri. Në surën Hud, ajeti 114. Surja 11, ajeti 114. Thetë Allahu te bareke ve teala, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhibna as-sayyiati dhalika dhikra lidh-dhakirin. Thetë Allahu te bareke ve teala, falë namazin në dy skajet e ditës edhe pjesën e natës. Vërtet veprat e mira yudhibna. Yudhibna çfarë do të thonë vëzër? Ne e përdorna atje i shlyn etj etj. Yudhibna çfarë do të thonë? Dhehebe është kur hec edhe e merë me veti diçka. Kur hec edhe e merë me veti diçka. Apo, për shemë, kur ti, që me thonë, ec edhe e merë një sen, apo, edhe ajmo, kur të mërisht i lartë, a ka gjurëm këtu, a i sendi? Jo. Thotë Allahu Gjelluara, kur të vjene namazi, e ka për të keqen, nuk i gjindet më gjurëm asajna. Nënë, sigur e pluhroza jo, e azgjësën krejtë. Domthon thot Allahu te bareke ve teala innal hasanati yudhibna slekur gjopi asajna. Nuk le kur gjop prej asajna. Thot Allahu jilala zalika dhikra lidhakirin. Kjo është një kujtim për ata që kujtohen. I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam lexoje këtë ajet. Domthon lexoja këtë njeriu këtë ajet. E ky njeri i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha ya nabi Allah o pejgamberi Allahu. Kjo veç për ket, apo veç për mu, apo për ket? I tha, belin nësi ka fe, për ket njerëzit. Në trasmetim tjetër ka ardhë, a i shka banë si ti. Dhe mënë, qële adhezër? Shikë që ka thonë, dhe këthemi adhë. Inni, a leqtu, mra eten, fi aksal medine. A leqtë dhe zërë, shka dhe më thonë? A leqtë është kur muno është dishka. Ilaqtë, dhe i thonë ilaqtë, se ilaqtën ti muno është me ta me gjujtë, me gjujt smujën. Ky çka thot? Ja Resulullah, këti ku më mat gruaje veç marrdhënies ku më. E çka i tha bejon sa? Fali dy recat, liroju. Shkarkoj. Ky tha veç për mua, për këtë, për këtë çka bën si ti? Për këtë çka bën si ti? Analizor, këta çka ka? Kan dhënë dietarët mbulimi pejgamberit sa dhe fjala e Omer ibn Khattabit kur i tha, "Pas kam lu Allahu, pse u shplove?" Bejon sa ka shujt. Heshtja pejgamberit sa mos miratim. Andaj Allahu Gjela Dhezër e don që na ta mlojna njëri tjetërin. E don që na ta mlojna njëri tjetërin. Hadith tjetër, mbi qështën e mbulimit të njëri tjetërit, hadith se ka nëzirë Imam Ahmedi dhe Imam Ebu Dawudi në Musnedin dhe Sunenit e tyre, thot, Benga Meri sallallahu aleyhi sallem, Ja ma'shara, men ama bilisani, ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع أوراتهم فإنه من يتبع أوراتهم يتبع الله أورته ومن يتبع أورته يفضحه في بيته طلب پیغمبر عليه الصلاة والسلام او يتصلت كني بسوار مجو إيمان اندس كاين زمر شكوني كيش كرسنم نغانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام موسي باني قبت مسلمانات موسي مرني لبرغوي muslimanët dhe mos i ndjekni gabimet e tyre. Dhe mos i ndjekni gabimet e tyre, sepse ai i cili i ndjek gabimet e tyre e ndjek Allahu gabimin e tij. Kush mundot, këtu ka ardhur mos i ndjekni intimitetet e tyre. Ti sigur, ajo që ti mlum, s'di kur gjapi ti, ti thu, duhet me zbuluket, ki ka ndaj gjuna. Apo e kur janë kështu me të punu truni, Allahu xhelalu ala çfarë thot? Pejgamberi alayhis salam thot, Allahu e ndjek këta. Pastaj thot alayhis salam, e kanë ndjek Allahu e korrit të shtëpia vet. Allahu nuk i duhet me tashlunin ndjeks. Me thon ai këshillimi çaj filani çka ka bë? Hasha vakil. Allahu thot, ti duhet me ndjek dikam. Allahu vetë zbulon. Apo? Allahu vetë zbulon. Por shem ndajin përmend dallimin mes gjykimit Allahu dhe gjykimit njerëzve. Njerëzit thonë, por shem kur vjen ja kimo inspekcione, kontrolla, çka i thon, thot ngjeli këtë kur çka i kije. Ti mund është mi mshej, apo? Shumë se në mund është mi mshej. Allahu nuk thotë në gjeri ketë që ka i kije. Pa i dvetë, pse e ke bo? E kryjë malë që shak e bo, që shak e bo. A je din që ke bo? A në do të lejë sëllatë dhe sëlam, kanë ndjekë Allahu, a mundët me pështuaj? E korit të shpia. E korit të shpia të shpijave. Këtë kjo vëzër si rezultatin djekës së muslimanve dhe gjunaheve, gjunaheve të tyra. Dhe kjo ka orë nga pejgamberi a.s. Dhe pasa vëzën këtë adith, do të shojmë se i bën kajim e lëgjëzije, ka një shpikim të mrekullushëm, mbi të keqen e ndjekje së gjunaheve dhe njëri tjetëri. Kjo është smuja, vëzër. Nëse në mësën Allahu Gjiluat të të mbajmë vargun e veprave të zemrës dhe smundjeve të zemrës, do të shohim një smundje atje e cila quhet smundja e dashnisë për të keqen. Do me pa dikan keq njëri, e cila quhet zili, smir, apo smir së ne bën të mirën. Çka është e mirë? Ja, keq duhet më kon. Andaj thot Allahu salatu selam, mos i ndjekni avretët e, mos i ndjekni avretët e muslimanëve. Gjithashtu vëzhgon ka një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam adin se kanë dhënë Imam Ebu Daudi dhe Imam Ibn Majah se pejgamberi alayhi salatu wasalam në çdo sabah edhe në çdo akşam e ka bëu këtë lutje. E ka bëu këtë lutje. Dhe këtu vëzë kur jemi nga se njerëzit pyesin kur bëhet dhikri sabah dhe mëngjesit. Nëse shpesh i përmendin disa prej lutjeve që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka bëu, atëherë thonë dhikri sabahut edhe dhikri akşamit. Kur e kanë kohën këto vëzë? Koha e parë e dhikrit sabahut është kur të hije koha e sabahut. Kur hinë koha e sabahut, jo ku dalë dielli. Jo ku dalë, ku dalë dielli, ndërsa koha e parë e dhikrit të akşamit është kur hinë ikindia. Kur hinë ikindia. Do këtu kur thuhet hadith, hina yumsi wa hina yusbihu, i ka bë në sabah dhikr edhe në akşam kur e ka për qëllim sa të hinë koha e sabahut. Pra, mundesh me bë dhikri. E deri ku? Deri para drekës. Ndërsa dhikri akşamit koha e preferuar cila mas i kinije deri në akşam. Ndërsa deri kur mund është me bo? Deri para sabaj. Ki mundësi me bo dhikrin që ka është të mburoja muslimani, dhikrin sabajt dhe i akshamit. Pre lutjeve që i ka bo për jënësam, sabaj e akşam cila ka qenë dhezër, do gjënë këtë lutje. Thot alej salatu selam, Allahumme inni es eluke el afijete fit dunja wal akhira. Ka thonë, o Allah, unë kërkoj prej teje el afije. El afije na e kemi përmenë gjërën e gatë të emin Allahu el afu. Që dhe më dhe zërë, kur ti i e i siguruar, së ndëmë tonë kur gjonë, kjo është el af. Apo, e bordoni sot, të e vetena, bordoni turqelit, afet, e kështu më radhë. Afja dhe më dhe bordoni edhe për shnet. Por shnetja pjesë e afjetit, dërsa afja është ma e madhe, kur së lëndonë kur gjonë, kjo është afja. Thotë për nga mërë a.s. O Allah, lutëm për afje, siguri, në dunja në khiret, mështë të prejke dami. Allahumme, o Allah, unë kërkoj prej teje faljen dhe sigurin, në dinin tem dhe dunjan teme, në fejen teme edhe në dunjan teme, vë ehli vë mali, në familjen time edhe në malin tem. Sa për njëzë dhe zërë, qohët, saba, gjenë plot mirat shpine vetë, për nuk thotë Allah ruhi këto. Allah ruhi këto. Unë u qohë e gjeta sfit, punoj kanë, veshtë punoj kanë, zemra punoj kanë, trupi punoj kanë. Elhamdulillah. Dhe alej salatu selam, shikoj dhe gjithë të dua i bante, për shfarë arsye, se nimet i Zotit është shumë i madh. Çysh me e paguajt këtë nimet? Thot pejgamberi alej salatu selam, ma ruaj familjen time edhe mallin tim. Pastaj çka thon? Allahumma stur awrati. O Allah, mbulomi pjesët intime të mia. Mi mlo avretët. Mi mbulo pjesët çka zot di pa tjetri. Wa amin rawati. Dhe qetsoj frigat e mia. E njëri ju vëzër, njëri ju është qenja e frikshme. Tutët gjithë shka. Dhe prapi këthejme kësaj frikës botrore që të bo. Njëri ju është qenje e tutshme. Këtë tutë zote e kalanë vëzër për më mbrojt. Për më mbrojt. Dhe mi ju pas tutë Allahu Gjellë Gjellalu. Thotë për nga mbira lejë salatë e salam. Allahu me hfidhni min bejni jedeji ve min khalfi. O Allah, rujëm prej për para dhe prej prapa. O anë jemini, o anë shimali. Rujëm prej djatë tëstime dhe të majtë tëstime, o min fauqi dhe ruëm prej naltë, prej lartësis time, o e udhu bi adhametike en ughtele min tahti, ka thonë dhe kërkoj mbrojtje me madhështin tane, që mështë bëhem zullum prej nën kamve të mija. Në mund mështë kapëm prej nën kamve të mira. Kjo doa, shka argumento dhe zërë, se për nga mesëlam, ka dash me qeni mbuluar. Ka dash me qeni imbuluar dhe mos dihet për ta gjërat të cilat nuk janë të përshtatshme. Gjithashtu edhe për mësimeve të emrit Allahu Xhelalu si tir, është edhe se ne ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyyah në Madarijus Salikin. Në Madarijus Salikin mbi çështjen e mbulimit njëri tjetrin, të cilën do ta theksojmë pak më shumë. Për sa arsye, vëllezër, sepse jetojmë kohë krize. Megjithëse na mendojmë se e njohim Islamin, e njohim fen Allahu xhelalu ala, sidomos se njëri ban do vite tu, fale tu, shkon xhami me anë se e ka kap. Bile kap prandaj se zot, nuk din ndoshta edhe çka duhet me shtu shtesa, apo do të këti dije. E kjo vëllezër është defekt. Nëse çështja e imanit të shtohet dhe paksohet. Çështja e imanit të shtohet dhe paksohet. Andaj besimtari duhet vazhdimisht me i merremetue dhe me i rifreskue të dhënat e tina dhe veprat e tina. E prej defekteve në këtë çështje që është zbulimi njëri tjetrit. Sot vëllezër musliman shumë e zbulon njëri tjetrin. Kënaqen kur e zbulon njëri tjetrin. Mendi se prit me thon, a thash se ka më gabuar? Apo wallahi, smallan gjen njerëz, subhanallahu, kjo për defekte është shumë lloja. Prit me vite me gabuar. Prit. I ri gat do të inshallah o Zot be mos po ban. Ai me anan ç'është do të thot. Apo do dëgjon njëri çudira subhanallahu eladhi, duke prit se mos po dikush, mos po devion, që nëpërmjet devijimit atina ki thoja, thash be se unë jam ai më i mirë këtu më radh. Dhe kjo vëllazër ç'është e iblisit. Kjo ç'është është e iblisit. Ibn Qayyim al-Juzeyyah e ka shkruar një libër të madhe, Medarijul Salikin. Normalisht s'kena më përmend këtë librin, se është shumë i madh. Mirë, po do ta përmend me një pjesë që Ibn Qayyim al-Juzeyyah, domethënë në mënyrën më të mrekullueshme, e përshkruan diçka nga nefsi i njeriu, e këtu më shumë vlen edhe për muslimanin, i cili thotë se e njeh Zotin, e njeh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe e njeh ligjin e Zotit, te barekehu te ala. Andaj vëzër, s'ka më dëmshme sot për musliman se sa të gëzuarit me shkelin e tjetërit. Nëse se prat me shkelin, nëse se prat me ofendu e kështu më radhë. E lusë për Allah, që Allah t'i pasën zemrat tona. Ibn Qayyim al-Juzeyyah, në libën e ti Medarijus Salikin, realisht Medarijus Salikin, vëzër, është libër shpjegimin e libërit tjetërit. Është një hoqë i njohër dhe të kaluar në shekullin e 5, e ka pas emrin Ebu Ismail al-Harawi. Ebu Ismail al-Harawi. E ka shkujt një libër mbi devotshmërinë e njeriut, mirë po ka i në gjërat të imta shumë, Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka ardhë dhe i ka zgjerue. Thot në një prej shpjegimeve të fjalëve të ti, thot Ebu Ismail al-Harawiju, thot kështu, wa kullu ma'asijetin, ajerte biha e khake, fehje i lejk. Ka thonë kështu Ebu Ismail al-Harawiju, ka thonë gjdo gjuna, me të cilin ti e turpron dhe nënçmon vllavin tan, ajo të ti. Që ka që, pik. Dhe ka qenë një orë, vëzër, se në të kaluarën, muslimant më herët kanë folë shkurt. Ma dje, të folërit gjatë, pa nevoj, i thojnë, aj, gjehel. Andoj për nga mbejnë, alej, sëllat e sëram, për me muhu gjehelin priveti, që ka thonë, unë e foli për mbletëshëm. Për mbletëshëm. Apo? Dhe ata që ka e kanë njoft, kanë bos ilm, e kanë kuptue. Ka ardhë pasaj breziri i cili ka ignorancë të madhe, thot pse ka thonë, pse s'ka thonë. Ku e ka përmend këta, ku se ka përmend ata. Pse? Kjo për ignorancës. Kjo është prej ignorancës. Andaj ka qenë tradit me folë shkurt. Ibn Qayyim al-Juzeyyah thot, kjo fjale këti ka disa kuptime. Ka disa kuptime. Kuptimi që mund të ketë është i pari, se gjunain me të cilin ti e ke korrit vllavin tan dhe e ke turpruar vllavin tan është se ti do e mos nuk vdes pa e bave fit njëjtën. Kjo i kuptimi parë, që e ka dash me thonë, El Harawi. Pra kuptimi parë që leha, nuk e korit ti një vla, vetë se Allah nuk ta merë shpirtin pa e bave të njëjtën. Kjo vëzër rrezik. Dhe këtu vëzër e shojmë nëse njëri ju nuk drejtohet poz mbi parimin e interesit. Apo, do më thonë kështu. Me konti sigur që ti kur nuk korit është kur e korit dikan. Shumë kishmi korit. Por se, ne, kur të edhi që korit është ti, e s'pe korit të thu. E që kemi përmenin shpesh, apo? Atë lijzën zënë e përmenin, se njëri ju e runë tjetin të e rujt vetën. E kemi përmenin me qështën e veturave. Njërës e dhezër nuk jo që kemi shonë veturës tjetër të e rujt tatina, e runë dvetën. E runë dvetën. Dhe këta e shefti me mjetet e rana. Kur adë një, përshimë dhe ka traktor. A e ke pa traktori kur hip? Ti dhu, kjo Mercedesa. E Mercedes? A i të merë me veti, pse? Se s'ka interes me rujt hekrin. A ti dhu e grithë, e gërvishë, së më intereson. Mirë, kur kalojnë dy Mercedesa, ka dale prit, a ke po që da të gjërsit me dësat dale. Për sfarë që je, jo që janë të rujt interesin tjetërin. Vetën, që dhëtë, kuptimi parë është, se s'ka gjuna që ti a merë e përbuz dikar me ta dhe e korit, vetëm se të korit Allah dhe ti me atë gjuna. Dhe kjo është e marë nga hadithi, i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka transmetuar Imam Tirmidhiu në librin e tij, ku thotë alaihi salatu wasalam, kush e korrit një vlla musliman me një gjuna, nuk vdes pa e bot njëjtën. Çiko vëzë. Ili na kit librin atash. Do me korrit dikam po, në rregull. Tu ka shkruajtë edhe ti me bota. Andaj se shikoj Allahu e ka ndaluar edhe këtë korritmën. Ose korrit dikam, pse? Se si rezultat ta qënë tja, e do të korit mëna? Tja, e do përbuzjena? Po, atër dush me valet jatë, atë njëtin gjuna. Andaj, kjo është thotë si tefsir i kësajna. Gjithashtu, ka ardhë në disa prej transmitimeve, se ka transmituar gjithashtu Imam Tirmidhiu, nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, la tudhhiri shematat li akhika, fayarhamuhullahu yabtalika. Ka ardhë transmitim nga pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, mos u gëzo kur ban vllai jot diçka keq. Shemata çka shemata më thon, domon me kallzu gjeste që ti je më i vogël, ti më poshtë, e kështu me radhë. Thot Allahu sallallahu alaihi wasallam, mos e ban këta. Ha? Allahu ta mëshiroj atë e sprovoj ti pastaj me gjuna. Dhe kjo vëzë ndonë ndonjë. E ke ish njëri tjetrin, Allah ja ndron venën. Thot as dil ti këtu, ti dil këtu. Allahu na. Andaj Imam Maliku, ka ndashmetu shumë prej djetarve, prej Imam Malikut, thot, Imam Maliku, i njo plot njerëzi, s'kan pas gjunahe, kan fol për gjunahe të njerëzve, Allah i ka bo me bo gjunahe. Dhe njëherë, thot Imam Maliku, rahimahullah, i njo plot njerëzi, s'kan pas gjunahe, kan fol për njerëzit për gjunahe të tyre, Allah i ka sprovu me bo gjunahe, ligji, kjo ligji, ty zgjedh, na e zgjedhme, donë me korit, koritësh, donë me përbuz, përbuzësh, e lusme Allahun që Allahut na runë, të gjithë. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë, dëgjoni kjo. Kjo është prej mrekullive të Ibn Qayyim el-Jauziye kur deporton kanalet e ngushta, çështu kanale dhe zër, ket kush hin gatrohet. Ibn Qayyim hin kanalet më të ngushta të nefsit, edhe del thot, a e pa vetë ka çova. Keni pa mjeku dhe zër, mjeku është, domon mjek, tamam mjek, jo sot vesh që shkollohom këtu në shkollë. Domon mjek si Ibn Sina edhe Hipokrati kështu më radh. Mjek të mëlloj. Ato zër detalin e din. Detalin. Për shembull, a mund ta paramendosh për shembull mjekësia? Ti thu s'lidhet kjo kurçish. Për shembull, mjekësia vetëm mjeku thot problemin hun është lidh me komën. Ti thu o ti hun atë mbyllim. Ani do thot hun apo koma, te koma lirohet. Pse? Do ti kanalat. Apo i din detalet. I Ibn Qayyim el-Jauziye nuk i di, nuk ka doktor, edhe pse ka shumë për mjekësi. Lexoni vëllimin e 4 të Zadul Maadit e shihni doktor. Tamam doktor vëzër. Me alfabet Elif, B, T ka kalzu i lache. Doktor, komplet doktor. Dhe doktor i cili është ti me Ibn Sinën. Jo me këtë doktor sonë dhe Ibn Sina vëzër, Avicena që ka i thënë. A jo konë baba i mjekësijës. A i ka nu bazat e mjekësijës. Të kombinu me prej mjekësijës e romakve të vjetër, grekve dhe ajo që ka arë në islam. Ibn Qayyim el-Jauziye shtijet me këto, shpesh. Sidomos kur vjen diçka për pejgamberin Ram, pa tjetër thot është i lache. Për shembull, më ka thënë, e fara e zezë o ilaç. Ti shkon i thu se doktori, fara e zezë mbarnatore, jo, dhe nuk e një mjekësia këta. Se? Se ka thënë Muhammed e sëllë. Dhe i pas thënë, Ibn Sina, apo Hipokrati, a, dhe kjo ilaç i madha. Kjo është ilaç i madhë. Mi po kurthoje Muhammed a.s. Vaj, fara e zezë, hijameja, apo, shiko hijamën, vëzë. Sot hijamën, kete kanë vërtetu se e dobishme. Nuk e futin mjekësi. Nuk e futin mjekësi. Ta nuk kemi natë kaptinë, është kaptinë e madhe, mirë po ka një lojtë fanatizmi të tepruar në këtë qështë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, do gjojë këtë tash kanal i hol, Thot, kuptimi i dytë që mund të ketë nga fjala e hoxës Ebu Ismail el-Harawi, se gjdo gjunat që ka ti e korit vlajnë tanë, ajo është e ti, është se tërprimi në nëshmimin që ka ti e ban vlajnë tanë me gjunajnë e tina, ha, është ma i madhë se gjunajnë atina. Dysene, gjuna i vlavit edhe tërprimi jot. Tërprimi jot, thot Ibn Qayyimi, a ma gjuna se gjuna e ati. Ti që i ke kurit, kjo a gjuna në veti. Sa që ti e bon një gjuna edhe e ka bon një gjuna. Gjuna jot a ma i madhë. Kjo është kuptimi i fjallës së hoxhët. Thot për sfer arsye, lima fihi min saulet i ta vë të zkjeti nefs. Thot sepse kur ti e kurit dikan me gjuna, thot ti jete si kur e ke morë një shkop të adhurimit. Që ti e adhurus, je dhe me që ban i badet, e nuk ban gjunahe, edhe si kur këtë adhurim e ke bo shkop. Edhe ju rrë njërëzë, atë ka atë. atëse ti je gjunaqar. Allah s'ka kërku kështu ti. Kush t'ka thonë ti? Apo thot wa taskiyat din nafs, thot dhe këtu ka me pasru vetën, do un jam i pasur ti je i lik. Wa shukriha, dhe ti je të falenderu vetën. Ti të thonë unë meritoj mu falenderu. Për këtë arsye jam të nënçmuar. Apo për këtë arsye, vëllazër, çka i tha Allahu xhelalu ala robit kur e merr? A e ke bërë këtë ashtu? Po. Që ta s'ka kërkush drejt mi a thonë dikujt tjetër. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Dhe në turpërimin e vllahut me gjuna, a ka thirrje për vetveten se ti je i pasur prej ligave. Kur ti i thu, "Qysh me ke bërë këtë gjuna?" Ti shkaj ti thon për tek sajna, i ti thon për tek sajna se ti, jo unë, unë jam i pasur ti i ligu. Pastaj thot, "Dhe se vllahu jot wa anna khaka ba abihi." Thot dhe se vllai jot është ai i cili sillet me gjuna. Jo ti. Un ai menon gjuna, ai atë dosh me bo gjuna, ti jo. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Mir po. Ndoshta thyerja dhe mposhtja që e ka psuar vllau jot pi gjunait dhe në nështrimin dhe për ullën që ja ka shkaktuar ki gjuna dhe në nëshmimin e vetvetës për para Zoti Gjele Gjelaluhu dhe shkarkimin nga smundja e pretendimit dhe kibrit dhe vetpëlqimit, ha, dhe dalja këti gjunaqarit për para Zoti Gjele Gjelaluhu me kokë të ullur, nuk i lëviz syri prej frikës Allahu Gjele Gjelaluhu, zemra i është thyje. Ndoshta ketë kjo gjuna i ti me ketë këto rezultate është ma i dobishëm për ta se sa shkopijot i adhurimit. Unë gjuna i shka i ban robit të vezër, ja ullë kokën. E Allah, kokën, kure ullë ti, zutje do me ullë kokën. Thot i bënkaj me gjëzije, ndoshta ki vlavijat që ti pi dhu i përbuste pekorit, ashtë Allah të shpëtue. Se? Se shiko që shka dalë para zotë i gjelle, gjelle fiula. Wa te këthurike biha, wa li ehtidadi biha, wa l'minneti ala Allah, wa khalqihi biha. Thot i bënkaj me gjëzije, ndoshta ki gjuna i vlavit tanë, është më i mirë se adhurimi jot dhe numrimi i shumt i joti për punët tua. Unë e baj këta, unë e baj këta, unë e baj këta. Këtë numrim Allahu se do. Nuk na ka thonë Allahu që bani mirë dhe shkruani se si dihet. Jo, jo, jo. Ban mirë dhe harroj se unë ti shkruaj. Jo që më mirë të më të shkruam. Apo thotë Ibn Qayyim el-Jauziye. Dhe në këtë koritme ka përmendje ndaj Allahut se ti je i mirë. O ti kur e korit një vla, sikur si ti thonë, që o zotë, kja i keqë, unë jam i miri. Ti kja i keqë, unë jam i miri. Dhe është përmendje e njerëzë dhe me, halkeve ju thue, unë jam i miri, kjo është i keqë. Pas ta i thotë, fëma akrabeha dhe l'asim rrahmetillah, sa nga të që ki gjunaqari është nga të rrahmetit Allah. Qëko dhe zë? Sa nga të që ki gjunaqari është me e falë Allahu të bare kjo e tjara, thotë, dhe sa afor hidrimit Allahut është, ky i cili i përmend punë të veta. I përmend punë të veta. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot, një gjuna me të cilin ti ulesh për para Zotit është më e dashur të Zotit se një punë e mirë dhe një adhurim të cilin ja përmend Zotit. Të Zotit, jo lezër, është me, që, me rëndësi të Allahu mu ul, mu për ul, mu thy, zemra më të livrit. Apo, e jo me thonë, unë këmë bëhë vepra, por i rahat. Apo, ja, ja, nuk është qëllimi, nuk është qëllimi këto. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot, ti që të flesh natën, flesh natën dhe që është në sabat me keqardje, është ma e khajrit se me nejt natën në kam namaz e që është në sabat të e pëlqi vetën. A kështë, atë që të thonë, ma mirë flej kërhat, apo e shtrinjo, e qunë saba i ullët, këkullur, mëse në që më kërkan, se sa mu falë të natën, edhe ku qohë saba, he, u qova këto këtu zullum qartë, këtë këni pati sa thënë, dolan saba, ajri pastër, a një ditë saba ka dolë në vitit, ajri pastër dhe se s'ka munafika, subhanallah, po ndini saba be ke falë, dhe ka di njëri 50 vjetë me dhe në gjami, kur se ka thënë që të lafë, kur se a je di që Allah ja ka mundësue, a ba, mirë po njëri, shikose, një punë mirë e banë, thot, i jap di dinar, thot, si api njerëzit se mu kanë, këtu i shkanë mirë. Po ka dale me di dinari këtë dhonë. Ka njerëz me miliona kanë dhonë. Me miliona kanë dhonë. Dhe s'kanë dhonë qështu. Othman ibn Affani 960 deve, 40 kuaj, ja ka thonë pejgamberit sa. Nuk i tha, "Ha, u kri apo?" Jo, le diku shtetën e thojë u kri. Ti mos thuj. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyia, "Wallahi me flet. Natën e mu qunë sabaj penduar është ma e kajri se mu fal, e mu qunë i vetë pëlqim." Pas të e thot, sepse a i cili e pëlqen vetën, as një punë si shkon të Zotit. A i shkon vëzë sa e smuje, ki virusu shumë i keqë vëzë. A i pëse i keqë? Su një ka mundë si lodhësh e lodhësh e lodhësh e lodhësh, punon, punon, punon, edhe në vonë as një punë s'ka shku të Zotit. Pse? I ka një vetë pëlqim. I ka një vetë pëlqim. Thot, Ibn Qayyim al-Juzeyyia. Thot, ti, që ti jesh duke qesh e i pranon gabimet e tua, është ma e hajri se qash e tja përmen Zotit mirat. Një bo disa, bo ndoshtë edhe qaj. Sufjanet Thauri, dhe zërë, Sufjanet Thauri, rahimahullah, ka than, njerëzit të cilët kanë një fak në zemër, lotin e kanë ndorë, kur dojnë e shlojnë. Nësa të sinqertit, lotin s'ju del. Andaj ka than, Sufjanet Thauri, a e kuptoni dhe zërë? I Sufjan al-Thauri, çka thot? Ka njerëzi, lotin e ka në dorë. Kur do e trus? Kajbe? Kanë. Moskaj? Moskaj. Shlej një film? Kanë. Shlej? Shkanë. Apo? E kajt me dhe mëse kajt me, plot për njerëzi thot, valla kajkeve, e pashtu kajt. A në një tipi ditë për konë të mojt dërës Hasan al-Basriju. Edhe Hasan al-Basriju ka pas natyrën e, të afrimit, të akiretit, parasyje. Edhe që konë të mojt dërës, njani vetëm e kanë zirë një, domthon një kajt në pibarkut. Domthon e çajt me dënes me vujtje. Sigur kur e ngrem fëmirë, frymën edhe çan. Hasan al-Basriju e nali dersën dhe tha, kam me vet Allahu për shkak të kajt. Pse e bënë këtë? Te Allahu nuk shon fora vetë. Kom kajtun, kom as. Jo, të devshmëria. Andaj dha Sufjan al-Thauri e kajt në 10 lloje. Nan janë për nefs, nan janë për nefs, për gruje, për evlat, për dashnore, për kajka, për palavra, për rog. Tjetra, një për Allah. Qka tha? Tha që kjo për Allah, me ardhë një herë në vjetë, shumë. Një herë në vjetë, me kajtë për Allah, rëzikë, shumë. Dhe mund, sa herë njëri mund me kajtë për Allah, një herë në 3 vjetë, një herë në 5 vjetë. Një një dhe punë për ditë më rekaj, po s'kam për Allah. Nuk kam për Allah. Kjo është qëllimi. Sufjani që thot, munafiki ndore ka lotin. Vesh e shlom. Vesh e shlom. Ti që ditë, subhanallah. Gjeni pa, ju ka rastit dhe me hinë shpi. Vesh kër ishe tu kaj. Ti thu, ka dek dikush. A i ka dek aktori ati. A i një qinar ka dek e ka gjua. Ma i kujtan që. Pse, këto njerës nuk mirët loti këtire parasysh. Nuk mirët loti këtire parasysh. Shtot i ban kaj me lëzije. Vallaj, ti me kesh. Me qesh. Ti pranu gjunat. A ma mirë se sa me kajt. E mi përmejnë punë të mira. Pase i thot, dënesa e gjunaqarve është me dashur të Allahu se sa zhurma e atyre shka bojnë të spe. Dhe mon, ti nëse kanë pi gjunaj, dënes pi gjunaj, është me e mirë se ti me quzani subhanallah, subhanallah. Në e nga du bo qelime këtu. Kur duhet me ba, me thonë laj, laj, laj, nuk thot, kur duhet me val, nuk thot, si të venet dë një natë që ka polemik në ta, hajde thot, në këna më mlejt tash për Israjan dhe Mirajin. Apo, për Israel dhe Miraj, jam ju ka du njëzë më falë. Jam i thonë, hajde, a ke marru të ishka në i baklavë tash. Israel dhe Miraj është se po farës 5 vakë. Apo, e po, qka të i bënkaj me gjëzije? Vallaj, me dënes për gjunaheve, është me dashur të Allahu se me bo zhurme të spive, dhe subhanallah, Allahu ekver. Thot i bënkaj im el gjëzije. Pas e thot, ndoshta Allahu me një gjuna, që ja shion robit të boje, janë zjerë smujen prej zemrës e cila është e ti e ti senin. Mone me në që këtë fjo. Vale allallahe eskahu biha dhe dhembi dëvaen istëkhrëgje bihi dëen katilen hua fike vala të shuru. Qëko që ka thot? Ti që e përbuz gjunacharin, ti që e shkel atë që ka ban gjunar, thot ndoshta Allahu kër e ka shtijat me bo gjuna, a e ka pas një smujen mrena dhe ti e ki qatë smujet njëtën. Allah e ka shti me bo gjuna, me ketë gjuna ja ka hek atë smujen. Ja ka hek smujen e vetë pëlqimit, e kibrit, e zilijes. Ka thëm edhe ti e ki ketë smuje, që të vrat, a më të senin. Faktikisht ti ki kesh me ata të ushnosh aj. Aja të ushnosh, atë u shpëtu ti dhu ti e gjuna qa. A smujen e ki me me veti. Pas e thot, felillahi fi ehli taatihi ve ma'sijetihi esrarun, la ja'lemuha illa hua, ve la jutali'ua illa ehlul basair, fe ja'rifune minha bi qadri ma tenaluhu me ariful beshar, ve vara e dhalike ma la jattali'u alejhi il kiramu el katibun. Tadi bën kajim el gjozije, thot Allahu Gjellë Gjellaluhu me ata që ka bojnë gjunahe dhe me ata që ka bojnë veprat mira, ka sekrete që nuk i di veç aje. Ka mrena neve, vëzhe, mrena njeriut, si gjunacar, si vepër mirë, ka janë do kanale dhe zotë i di. Allahu isha Allah pasrën kanale të liga. Pas e do t'i bën kajim el gjozije, ka disa kanale nuk i shojnë, pos njështë ka shojnë largë. Janë t'holë. Dhe e din se për çka janë këto. Smuje e holë, ka hitë njeri. Thot, dhe ka kanale të cilat, s'ka mundësia s'me laqa mi pa ato. Për shembull, njeri e ban një punë të mirë, ja shkur me laqa, punë e mirë, e ka bo filani. Në qatë punë, ka një kanale atje, vetë pëlqimit, kibrit, me laqa se shef. Në me laqa nuk e shef. Andaj ja prezenton Allah që, punën e mirë. Allah e thot, marë gjuhë në zanë. Me laqa e dinë, se ka ditë defekt nëse shef. Apo, atë të tipon ka i me gjëzije, Allah i ka pun me njerëzit. Allah u gjelëva ka pun me njerëzit. Kjo e sënë ka përmeni për kajim el gjëzije në me deri gjusë salikin. Do përmeni edhe një trasvetim nga Ebi Derda, radi Allah, dhe me këta e përfundojnë avezër. Nëse kjo temë është shumë madhe. Kjo temë është shumë madhe, pra qërtimi i njëri tjetërit, apo zbulimi, apo të knashurit me zbulimin, ka thonë disa vreditarë avezër, zbulimi i gjunaat muslimanve është me akuzu vetë islamin. Dhe plët njëzë nuk e kuptojnë. Ti kur akuzon një vëllah musliman, një musliman, një dietar, një hoxh, ti e di çka i thon botës? O, këshireve çfarë jena la? E kupton? Cili pi njerëz dhe është kujdestar i shtëpisë dhe ka qef gjuna i gjallit vetë me dalë publik? Ama na këtë umet sigur nuk e ndjena se është pjesë e jotja. Andërsa për nga mele alej sëra sëmë, qëfar tha? Kjo umet është trup. Me dhim një pjesë dhe më këtë trupi. Me pas dhim një musliman kinti, të të dhim. Edhe nga ana tjetër, kur gabon një musliman, kush do kopë, aj, ti nuk dush me thonë, e, mirë tja qesë, se ki moti e ka pas, vada, ka dale, se ti të korite dhe ti me ta, dhe një të thonë, po dhe, a ju këna thonë, o ju e një qështu, a ti të pas shumë kujdes. Dhe gjënë këtë adit që ka transmituar, Imam Bejhakiu në livrën e ti të madhë, Shuabul Iman, në vëllimin e nënd të libri të ti. Nga Ejub, e si këtajani nga Ebi Kulabe, apo Ebi Kilabe, thotë, se Ebu Derda, radhjallahu an, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve kaloi pranë një njerit i cili e kishte bënë një gjuna. Wa kanu yasubuna. Edhe do tjerë të e shoh. Pse bëhet kjo gjuna? Të ofenduar. Faqal tha Ebu Derda, radhjallahu an, fa ara'aytum law wajadtumuhu fi qalibin alam takunu tastakhrijuna? Shkollë është edhe më dhanë sahabe, i cili është shkollu prandurve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E tëra pastërti është, e tëra mirësi. Shikoj çka i tha Abu Derda kur e pa te shoh këtë njerin që ka bëu gjuna. Tha ka dal. A bën ju vetë diçka? Nëse e shihni se ta tu fundos doni bunar apo doni lum. A ja kishin zgjat dorë me hek? Ka lu bela, tan po ju jomon. Çiko? Pa më pa ti çka njerë që ka i të shoh. Më pas kon tu ra dikun tu umit. Aja kështë zgatë dorën në zjerët për aty, këthamë po, gjithësësi e kështë më në zjerët. Tha, felate subbu e khakum, mëse shani vlavin e juve, mëse ofendoni vlavin e juve, wa ahmedullahe ledhi afakum, juve shë falendoran e Allahu që si ju ka sëpruvu me njëtë. Alhamdulillah, o zëtë, së më kësë sëpruvu me këtë, me katë. Edhe, alhamdulillah për sitrin e madhë që më kebo muë. Pas e tha, Ebu Derda, ato i thanë, e felan në bëgjibuhu, ta na mësë me urrejta, më këja gjuna gjardë me urrej. Qëka i tha Ebu Derda, innëma Ebu Gadu Amele, fe idha tërake fa hua e khi. Tha unë ja urrej ati gjunajn, punën, kur ta laje punën ja vdhejem. Apo, andaj mjekë që farëtojnë, apo ata që mjërën me pastrimin e të këqijave të trupit, që farëtojnë, dhëtë na dojna me ta hek, dhëtë na jetë kesin për trupit, dhëtë me ta lëndu trupin. Apo, kur ti do me pastru dishka, ja thana, a do vesh me e pastru. Kur ti i hek thonj e gishtave tu, a e kompleta? Dhe ma shi pas kamlet që tu, pa e gje, jo, vetë pjesën e ndyt. Andaj që ka i tha Ebu Derda, tha, unë ja u rej gjunajn, a ma e kur le gjunajn a vlajem? Dhe mbi këta undërtu në shokët e pengamberit, a.s. Kjo vezër ka edhe shumë prej, mësimës të di kanë zirë djetarët, mirë po koha, nuk koha na ka mbaruar, me këta e përfundojna. Kam bëjt edhe shumë pa u thonë, mirë po me ka që përfundojna nga se edhe nuk ka mundësi mi vazhdu këto emra me legjeratet e tjera. E lusë për Allahun të bare kërëtala që Allahu t'imbulon gjunaat tona, t'imbulon gabimet tona, nga mundësën Allahu gjilë gjilat që mësë jemi për e atyre të sëtë gjurmojmë dhe peshkojmë dhe gjakojmë pas gjunaave të njerëzve. E lusë për Allahun të bare kërëtala që Allahu gjilë gjilat dhe ban për e atyre të sëtë angazhohë me vetë vetën, me gabimet e veta, me adhurimin dhe zotit të tyre të bare kërëtala. E lusë për Allahun gjilë gjilat që zotit jënë të bare kërëtala në këtë muaj. Allahu gjilë gjilat në mundësën mu përgadit për Ramazan, në mundësën Allahu me mri Ramazanin, duke qenë me shëndet dhe me iman. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين